również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 dzień września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Burza nad południową i centralną Polską. Najmocniej ucierpiała stolica Małopolski. Niezdatna woda do picia w miejscowościach Lublewo i Bielkówko. W wodociągu wykryto bakterie. Białoruski szpieg namierzony w Czechach. Ma 3 dni na opuszczenie kraju. Blisko 400 interwencji strażaków po burzach i gwałtownych ulewach, jakie nawiedziły Małopolskę, Śląsk i Mazowsze. Najmocniej ucierpiały okolice Krakowa. Małopolska Straż Pożarna na bieżąco przyjmuje kolejne zgłoszenia, ale na szczęście nie ma żadnych informacji o osobach rannych ani poszkodowanych na skutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W samym Krakowie oraz w powiecie krakowskim odnotowano ponad 200 interwencji, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic, posesji, powolonych drzew czy konarów. Mieszkańcy Krakowa zwracają uwagę, że SMS z alertem RCB ostrzegającym przed podtopieniami i burzami dotarł już po tym, jak w mieście przestało padać. Część miejskich ulic była nieprzejezdna z powodu ulewy. Woda zalała też ulice w śląskich Pilchowicach w powiecie gliwickim. Michał Makowski, Polskie Radio. W Tatrach zginął turysta. Do wypadku doszło w rejonie Koziej Przełęcze w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Ratownicy, którzy dotarli na miejsce wypadku śmigłowcem, prowadzili reanimację. Nie powiodła się. Ciało przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. Woda z wodociągu w miejscowościach Lublewo i Belkówko w gminie Kolbudy na Pomorzu jest niezdatna do picia, podała powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim. W wodzie wykryto bakterie z grupy coli. Stanisław Sojka spoczął w Alei Zasłużonych cmentarza wojskowego na Powązkach. W ostatniej drodze wokalisty towarzyszyli mu jego najbliżsi koledzy, muzycy, przyjaciele i fani. Krzysztof Materna wspomina zmarłego jako kogoś bliskiego, z kim miał ogromną nić porozumienia. Ja się w nim zakochałem jako osobie, która po prostu decydowała o swojej osobowości, że nie silił się na oryginalność, był sobą, był po prostu taki uczciwy wobec tego, co potrafił robić najlepiej. Za godzinę w Trójce w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Kasi Stoparczyk ze Stanisławem Sojką. Odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Za nieco ponad tydzień, 17 września, wejdzie w życie ustawa, która zmieni sposób funkcjonowania szpitali. Reforma daje samorządom nowe narzędzia do zarządzania placówkami medycznymi, umożliwia łączenie szpitali, przekształcanie oddziałów oraz wdrażanie programów naprawczych dla zadłużonych placówek. Sekretarz Naczelny Rady Lekarskiej dr Grzegorz Wrona uważa, że organizatorzy otrzymali narzędzia, czyli skalpel do naprawy systemu ochrony zdrowia. Jeżeli ten skalpel będzie w rękach osób, które będą wiedziały, co chcą zrobić i będą wiedziały, jak chcą zrobić i przekonają do tego i pacjentów, i personel medyczny, to nie mam żadnych wątpliwości, że ten skalpel zostanie dobrze wykorzystany. Zmiany w szpitalnictwie są częścią Krajowego Planu Odbudowy. Białoruski agent w Czechach, działając pod przykrywką dyplomatyczną, budował siatkę szpiegowską obejmującą kilka państw europejskich. Białorusin otrzymał 72 godziny na opuszczenie Czech. Czeski kontrwywiad rozbił białoruską siatkę szpiegowską we współpracy ze służbami z Węgier i Rumunii. Dzięki paszportom dyplomatycznym agenci mogli swobodnie poruszać się po Europie. Wśród zidentyfikowanych szpiegów znalazł się m.in. były zastępca szefa mołdawskiego wywiadu, który miał przekazywać tajne informacje białoruskiej KGB. To jeden z wielu przykładów pokazujących, jak istotna jest w obecnej sytuacji międzynarodowa współpraca, podkreślił w oświadczeniu szef czeskiego kontrwywiadu Michal Kołdelka. Zaapelował również o ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania się rosyjskich i białoruskich dyplomatów w strefie Schengen. Do jego stanowiska przyłączył się czeski minister spraw zagranicznych. Nie możemy pozwalać, aby Schengen było wykorzystywane do wrogich działań, podkreślił Jan Lipawski, zapowiadając dalsze starania o przyjęcie odpowiednich ograniczeń na szczeblu unijnym. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Midway Blitz to jej kryptonim. Amerykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego ogłosiło rozpoczęcie operacji przeciwko nielegalnym imigrantom imigrantom w Chicago. Jak napisano na koncie resortu w mediach społecznościowych, funkcjonariusze wezmą na celownik nielegalnych migrantów, przestępców, którzy masowo przebyli do Chicago i Illinois. Jest to już kolejna masowa akcja w Chicago. Według Ministerstwa Bezpieczeństwa celem operacji są przestępcy, to statystyki wskazują, że w równym stopniu wzrosła liczba aresztowanych bez przeszłości kryminalnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie pogodniej, bez opadów, nad resztą kraju chmury i przelotny deszcz, miejscami też burza. Termometry pokażą do 22 do 26 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i w okolicach Helu od 19 do 21. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 32 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. It's more. Właśnie mija 10 minut po 22. Grzegorz Hoffman ponownie przy mikrofonie. W tej godzinie będziemy słuchać nagrań zespołu Suede. Zanim jednak przejdziemy do muzyki z nowej płyty zespołu, cofamy się w czasie do początków grupy. Suede powstali w Londynie w roku 1989, a pierwszy singiel ukazał się w roku 1992. To właśnie ta piosenka sprzed chwili, The Drowners. Pierwszy singiel w dyskografii zespołu Suede i też utwór uważany za pierwszą piosenkę rozpoczynającą epokę Britpopu. Jest też co prawda inna wersja uważana, według której uważa się, że to Pops in Blair było tą piosenką, która tak jakby była zapłonem do wybuchu popularności Britpopu. Nieważne. Powiedzmy, że były dwie równie ważne piosenki, które doprowadziły do powstania Britpopu. To oczywiście jest troszeczkę przesady w tym, ale jak zwykle najważniejsza jest muzyka i teraz wracamy do początków zespołu Suede. Może warto przypomnieć skład. Nie pierwszy, ale ten najważniejszy, żelazny, który przystąpił do nagrywania debiutanckiego albumu. Brett Anderson, śpiew. Bernard Butler, gitary, także czasami instrumenty klawiszowe. Matt Osman, bass. Simon Gilbert, perkusja, czyli kwartet. Za chwilę jeszcze jeden utwór z płyty debiutanckiej, bowiem The Drowners znalazło się na płycie Suede, która dotarła w Wielkiej Brytanii na sam szczyt listy bestsellerów i wtedy w tamtych czasach sprzedano ponad 300 tysięcy egzemplarzy tego debiutanckiego albumu. Utwór, który dodano w ostatniej chwili do płyty Suede, So Young. Because we are So Young, piosenka z singla i także z albumu. Zespół Suede bardzo szybko zdobył popularność w Anglii, oczywiście dzięki chwytliwym piosenkom singlowym i jeszcze lepszemu debiutanckiemu albumowi. Za muzykę, za kompozycję w zespole odpowiadała spółka kompozytorska Brett Anderson, czyli wokalista, który także pisał teksty, Bernard Butler, gitarzysta. Butler uchodził w tamtych czasach za jednego z najbardziej charakterystycznych gitarzystów w całym Zjednoczonym Królestwie. Za chwilę piosenka z kolejnego singla, który nie znalazł się na żadnym albumie, ale za to zawędrował aż na trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów. Stay Together. Stay Together, kompozycja Bretta Andersona i Bernarda Butlera, utwór, który znalazł się na singlu, ale na żadnej płycie długogorącej, regularnej płycie długogorącej, dlatego że oczywiście później pojawiał się na różnego rodzaju składankach. Drugi album, Suede, to już nieco inna muzyka. Oczywiście nadal słychać inspirację twórczością Davida Bowiego chyba przede wszystkim. To i na pierwszej, i na drugiej płycie, i na niektórych późniejszych również. Ale już jest troszeczkę bardziej skomplikowanie. To znaczy bardziej epicko, trochę eksperymentów, też nawiązania do twórczości Scotta Walkera i to niekoniecznie tej najbardziej komercyjnej. Także myślę, że jeśli chodzi o płytę Dogman Star, czyli mówimy o drugim albumie Suede, też chyba można częściowo przynajmniej porównać nagrania z tego wydawnictwa do słynnej, chociaż niełatwej płyty Lou Reeda Berlin. Za chwilę pierwszy fragment z płyty Dogman Star, piosenka oczywiście także singlowa ballada The Wild Ones. There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. And there's a lifeline slipping as the wreck. And oh, if you stay, I'll trust the rainbow feels away. You shine like the morning, it's setting the sun. Oh, if you stay, we'll be the wild ones running with the dogs today. The Wild Ones, piosenka z płyty Dogman Star, wydana również na singlu, całkiem nieźle sobie radziła na listach przebojów, przede wszystkim oczywiście Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Za chwilę jeszcze kolejny utwór z płyty Dogman Star, tym razem to nie będzie żaden przebój singlowy, za to kompozycja oczywiście tej samej spółki, Anderson Butler, uchodząca wśród fanów za jeden z najlepszych utworów w całym dorobku zespołu Suede. Warto zwrócić uwagę na tekst, a także na solo na gitarze Bernarda Butlera. That's how it feels when the sex dies. If you would like to say prayers in a few. I've heard some wonderful things about your husband, too. Asphalt World, zespół Suede z płyty Dogman Star. W trakcie nagrań na ten album doszło do rozłamu w grupie. Bernard Butler odszedł z zespołu, miał ambicje producenckie, chciał produkować nagrania na płytę, ale pozostali członkowie zespołu się nie zgodzili. Uważali, że Ed Buller w tej roli radzi sobie świetnie, no i obrażony Bernard Butler odszedł od kolegów. Na jego miejsce zostali zatrudnieni nowi muzycy, przede wszystkim 17-letni, bardzo zdolny gitarzysta Richard Oakes, który został wybrany z 500, właściwie z ponad 500 chętnych. Przesłał demo i zrobił furorę wśród członków zespołu Suede, stając się wkrótce zawodowym gitarzystą właśnie w tej grupie i pierwszym, tym najważniejszym gitarzystą. Później jeszcze do grupy doszedł Neil Codling, grający na klawiszach, też śpiewający, czasami też przygrywający na gitarze, i właśnie z tymi dwoma muzykami została zrealizowana trzecia płyta Coming Up, która ukazała się w roku 1996 i była wielkim sukcesem komercyjnym i także artystycznym. To the heads, out. Beautiful Ones i Trash. Dwa największe przeboje z płyty Coming Up z roku 1996. Ósme i trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Zresztą obie piosenki świetnie sobie radziły na listach w wielu innych krajach europejskich i nie tylko. To był rok 1996. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o listę bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Sprzedało się do dziś blisko 500 000 egzemplarzy tego wydawnictwa. A teraz już nagrania z naszej płyty tygodnia. Antidepressants, Suede. Muszę przyznać, że nagrań z tego albumu słuchało mi się świetnie. Przyczyna bardzo konkretna. Antidepressants to najlepsza płyta Suede właśnie od czasów Coming Up, czyli blisko 30 lat. Jeśli chodzi o to, co się na tej płycie znajduje, to chyba dosyć trafnie ujął to Brett Anderson, twierdząc, że poprzedni album był płytą punk rockową, a ten nowy jest albumem postpunkowym. I rzeczywiście coś jest na rzeczy. Jest to postpunk dla dorosłych na bardzo wysokim poziomie. Płyta elegancka, dopracowana, po prostu świetna. I'm an alien on the opposite side of the road, and you wave to me despite the fact that I've let myself go. So I close my eyes and walk into the traffic flow, walk into the traffic flow. June rain, well, I hang myself out to dry. In the June rain, God only knows it's hard to say goodbye. Well, I'll love you till July. In the hospital, you can sit with me or watch the hours go. Left me there like a fingerprint on your back window. If you held my hand and kissed me, would I ever know? John Rain, utwór przedostatni na płycie Antidepressants. Przeboje singlowe z tej płyty zdążyli już Państwo poznać, między innymi, a może przede wszystkim z naszej anteny, dlatego dziś wybrałem kompozycje bardziej rozbudowane, by nie rzec eksperymentalne, na pewno mniej, trudniejsze trochę w odbiorze i za chwilę ostatni utwór z płyty Antidepressants, najbardziej rozbudowany, wręcz epicki, Life is Endless, Life is a Moment. Thank you. Life is endless, life is a moment. Ostatni utwór z najnowszego, 10. albumu grupy Suede, Antidepressants. Najlepsza płyta od wielu lat tej grupy. 10. No, chyba nie funkcjonuje w muzyce zbyt wiele zespołów, które przy okazji swojego 10. albumu są w stanie dokonać takiej sztuki artystycznej, jak właśnie w tym przypadku. Naprawdę gorąco polecam. Na zakończenie jeszcze David McAlmont i Bernard Butler z zupełnie innej bajki w piosence Yes, a ja już teraz Państwa zapraszam na to, co się wydarzy po 23. Będzie to rozmowa Kasi Stoparczyk ze Stanisławem Sojką. Rozmowa została przeprowadzona w roku 2018 w ramach cyklu Myśli Dziecka. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował, prowadził. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz.